תגידי לי שאת אוהבת, תגידי לי מה את רוצה, אז למה בי את משחקת, אל תמכרי לי אשליה. ברחוב שאת עוברת, קורא לך ואת לא עונה, מעצמך מה את תופסת, איך התאהבתי בך ילדה. השתגעתי כמה כמה לילות שרפתי, די נמאס לי, התבאסתי, למה למה בך נתפסתי, די נמאס לי, השתגעתי כמה כמה לילות שרפתי. ואת לא עונה, שאלתי גם את השכנה, שרקתי לחלון ילדה, יצאת ולא אמרת מילה. אז מה אם את כזאת יפה, תפסיקי עם הגאווה, תגידי לי מה את רוצה, אל תשגרי אותי ילדה. די נמאס לי, התבאסתי, למה למה בך נתפסתי, די נמאס לי, השתגעתי כמה כמה לילות שרפתי, די נמאס לי, התבאסתי, למה למה בך נתפסתי, די נמאס לי, השתגעתי כמה כמה לילות שרפתי. השתגעתי כמה כמה לילות שרפתי.